अर्ध मंत्र, गोप रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। गोप प्रचार जगन्नाथ, यह अर्घ ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ दे, हाथ से तीरथ की मिट्टी लेकर मस्तक में लगावे और श्रद्धा पूर्वक स्नान करके देवताओं और पुत्रों तर्पण करें। फिर एकाग्रचित हो भक्ति भाव से श्राद्ध करें और शास्त्र में बताए हुए अनुसार स्वर्ण तथा रजत की दक्षिणा दे। ऐसा करने से मनुष्य उत्तम गति को पाता है। उसके तीनों कुलों के पितर उत्तम लोक में जाते हैं। श्राद्ध करता पुरुष यदि पुत्र की इच्छा रखने वाला हो तो वह मन के अनुकूल पुत्र पाता है। जो गोपी सरोवर में स्नान करता है वह स्वर्ग और मोक्ष आदि जिस जिस वस्तु को चाहता वह सब कुछ पा लेता है। जब तक जगत रहेगा तब तक वह सरोवर भी रहेगा और जब तक सरोवर रहेगा तब तक तुम्हारी कीर्ति भी स्थित रहेगी। मनुष्य लोक में जब तक कीर्ति बनी रहती है तब तक उसका स्वर्ग लोक में रहना निश्चित है। इसमें स्नान करके निष्पाप हुए समस्त प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। भाद्रपद मास में आने पर जल से भरे हुए पवित्र गोपी सरोवर में नियम पूर्वक स्नान करना होगा। तुम लोग कांत भाव से अथवा ब्रह्म भाव से मुझ परमेश्वर का चिंतन करते हुए परम गति को प्राप्त होंगी। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर इन गोपी कन्याओं ने उन्हें नमस्कार किया और वे जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार गोपियों को तथा विदा करके उद्धव जी सहित श्री कृष्ण अपने घर को गए। ब्रह्म कुंड, चंद्र सरोवर, इंद्र सरोवर, महादेव सरोवर, गौरी सरोवर, वरुण सरोवर तथा पंच नदी तीरथ का महात्म्य प्रहलाद जी कहते हैं। द्वारका में बहुत से आश्चर्यजनक तीर्थ हैं जो घोर कलियुग प्राप्त होने पर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर और साधु पुरुषों को सन्मार्ग में स्थापित करके जब बड़े बूढ़े वंशी ऋषियों के साथ द्वारका चले आए तब उनके दर्शन के लिए संपूर्ण देवताओं के साथ इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा वहां आए और श्री कृष्ण से मिलकर अपना कार्य सिद्ध करने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने नाम से वहाँ एक तीर्थ का निर्माण किया जो ब्रह्म कुंड कहलाया। वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। ब्रह्म कुंड के तट पर उन्होंने सूर्य नारायण की स्थापना की। लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवता के मूल हैं, अतः उनके द्वारा स्थापित उस तीर्थ को मूल स्थान कहते हैं। उस ब्रह्म तीर्थ को देखकर चंद्रमा ने भी अपने नाम से एक तालाब बनाया है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तेजस्वी तीर्थ को देखकर सब देवता बड़े अश्वन प्रसन्न हुए। उन्होंने लोक सृष्टा ब्रह्मा जी से कहा, जो यहाँ स्नान करके पुत्र का तर्पण करेगा तथा जो माघ शुक्ला सप्तमी को देवेश्वर मूल स्थान का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त हो धन धान्य से संपन्न होगा। ब्रह्मा जी ने उस सरोवर के तट पर एक शिवलिंग की भी स्थापना किया। फिर महाभाग इंद्र ने भी परम सुंदर सरोवर बनाकर वहाँ इंद्रेश्वर लिंग की स्थापना की। वहाँ स्नान करके मनुष्य इंद्र पद पाता, अतः वह भूतल पर इंद्र पद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसका दर्शन करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता। अष्टमी और चतुर्दशी को इंद्र पद तीर्थ में स्नान करके जो इंद्रेश्वर की पूजा करता वह मोक्ष पाता है। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उसी समय उत्तरायण की संक्रांति के अवसर पर तथा विशेषतः शिवरात्रि को पार्वती सहित इंद्रेश्वर की पूजा करके जो मनुष्य रात्रि में जागरण करता वह उत्तम लोक को पाता है। ब्रह्म तीर्थ और इंद्र सरोवर का दर्शन करके भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता दिखाते हुए महादेव जी ने भी वहाँ एक तालाब बनवाया। अथवा जल वाले उस सरोवर को देखकर पिनाक पाणि शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के सहित उसमें स्नान किया। यह देखकर देवताओं ने कहा, इस महासरोवर का निर्माण महादेव जी ने किया है, इसलिए है महादेव सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसमें भक्ति भाव से स्नान तर्पण और श्राद्ध करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। महादेव सरोवर के दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करने से उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। स्त्री स्नान करे तो वह कभी सौभाग्य और संतान से वंचित नहीं होती। वहीं गौरी सरोवर भी है, उसमें स्नान करके मनुष्य सब कामनाएं प्राप्त कर लेता है। वरुण जी ने भी भगवान के प्रति भक्तिभाव रखकर दिव्य सरोवर का निर्माण किया, जो वरुण सरोवर के नाम से विख्यात है। जो उसका दर्शन करता उसके सब पापों का नाश हो जाता। भादोपद की पूर्णिमा को वहाँ तर्पण और श्राद्ध करने से मनुष्य उस तीर्थ उत्तम लोक में जाता, जहाँ जाकर फिर कभी शोक का अवसर नहीं आता। भगवान विष्णु को द्वारका में पधारे हुए सुनकर ब्रह्मपुत्र मरीच आदि ऋषि श्री कृष्ण पालिक द्वारकापुरी में आए। उन्होंने द्वारकापुरी और समुद्र में मिली हुई गोमती का दर्शन करके वहाँ पंच नदी तीर्थ को स्थापित किया। उनके आह्वान करने पर वहाँ पांच नदियाँ वेग पूर्वक आई। मरीच के लिए गोमती नदी तथा अत्रि के लिए लक्ष्मणा नदी, नदी अंगिरा के लिए चंद्रभागा, पुलहित के लिए कुशावती तथा क्रतु को पवित्र करने के लिए जाम्बवती नदी आई। उन यशस्वी ब्रह्मपुत्रों ने उन सब में स्नान करके उस स्थान का नाम पंच नदी तीर्थ रखा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को वहां सदा स्नान करना चाहिए। इंद्रिय सम पूर्वक फल सहित अर्घ पात्र ले निम्नाकित मंत्र से पांचों नदियों को अर्घ देना चाहिए। ब्रह्मा जी के पुत्रों का द्वारा लाही हुए देवी स्वरूपा पांचों श्रेष्ठ सरिताएं सब पापों की शांति के लिए मेरे दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध पूर्वक विधिवत है श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को पंचरत्न और सप्त ध्यान दान करें। तदंतर दीनों अंधों और कृपाकणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। ऐसा करने वाला पुरुष सब कामनाओं को पाता और विष्णु लोक में जाता है। लोक में पुत्र और पुत्रों से संयुक्त रहकर वह उत्तम सुख पाता है। सिद्धेश्वर लिंग, ऋषि तीर्थ, गदा तीर्थ आदि विहित तीर्थों और देवी देवताओं के सेवन की महिमा तथा श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, अपने पिता ब्रह्म जी को द्वारका में आया हुआ सुनकर सनक आदि मुनि उन्हें प्रणाम करने के लिए गए। उनका दर्शन करके सबने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्म जी ने उनसे कुशल समाचार पूछा और प्रसन्न होकर कहा, पुत्रों, जिसने महादेव जी का पूजन किया है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। यदि भगवान विष्णु जी शिव की पूजा नहीं की जाए तो श्रीहरि अपने पूजा को ग्रहण नहीं करते। अतः सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए, जिससे सदा भगवान विष्णु के लिए ही की ही पूजा पूर्णता को प्राप्त हो। ब्रह्म जी का यह वचन सुनकर योगी सिद्ध सनक आदि महर्षियों ने शिवलिंग स्थापित किया। उसके पास ही ऋषियों ने एक कूप का निर्माण किया। यह देखकर ब्रह्म जी ने कहा, पुत्रो, तुम योग सिद्ध हो, तुम्हारे है द्वारा शिवलिंग स्थापित हुआ है, इसलिए इसका नाम सिद्धेश्वर होगा। इसके समीप ही ऋषियों ने जो यह कूप निर्माण किया है इसकी लोक में ऋषि तीर्थ नाम से प्रसिद्धि होगी। यहाँ श्राद्ध और तर्पण किए बिना ही केवल भक्ति पूर्वक स्नान करने मात्र से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। असत्यवादी तथा परनिंदा परायण मनुष्य भी ऋषि तीर्थ में स्नान मात्र करके शुद्ध हो जाते हैं। ऋषि तीर्थ में स्नान करने वाले पुरुषों के मन में वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ऋषि तीर्थ में स्नान करके सिद्धेश्वर जी का दर्शन करता है वह यदि पुत्रहीन हो तो उसे पुत्र पौत्र प्राप्त होते हैं। सिद्धेश्वर के दर्शन से पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि होती है। उन्हें प्रणाम करने वाले मनुष्य को अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होती है और उनके पितर संतुष्ट होते हैं। तदंतर अति उत्तम गदा तीर्थ में जाए, जिसमें विधि पूर्वक स्नान करने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल मिलता है, जो वरा प्रापधारी वरा रूपधारी देवेश्वर श्री विष्णु की भक्ति भाव पूर्वक पूजा और वंदना करता है वह विष्णु लोक में पूजित होता है। वहां से नाग तीर्थ में जाए, जिसमें स्नान करके मनुष्य दिव्य लोक में पाता है। जिस समय समुद्र ने द्वारकापुरी को डुबो दिया था उस समय बहुत से तीर्थ जल और बालू से अगछित हो गए। उनमें से कुछ तो देखे जाते और कुछ अदृश्य हैं। मैं उन सब का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। पाप नाशिनी चंद्रभाग में स्थान स्नान करके मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। वहीं यशोदा और नंदिनी की पुत्री देवी चंद्रार्चिता का स्थान है जो कुमारी अवस्था में ही उनके हाथों में शक्ति ढाल और तलवार आदि शस्त्र शोभा पाते हैं। वही कंस आदि दित्य का दलन करने वाली तथा बलराम और श्री कृष्ण की बहन है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब कामनाओं को पा लेता है। कली काल में पाप नाशक मुक्ति द्वार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य गंगा स्नान का फल पाता है। जहाँ से गोमती निकलकर समुद्र में मिली है वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं भृगु जी ने तपस्या की और अंबिका जी को स्थापित किया। वे देवी भृगु अर्चिता के नाम से प्रसिद्ध है। उनके चिंतन से मनुष्य उत्तम सिद्धि को पाते हैं। जलेश्वर जी का दर्शन करके मनुष्य गहरे पाप से छूट जाता है और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करके वह शिवलोक को पाता है।